گلهای تازه، برنامه شماره 121، با همکاری هنرمندان سیاوش، حسن کسایی، جلیل شهناز و امیر ناصر افتتاح. شعرها از حافظ، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمود امینی. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ دردم نفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبش دوا کنند. چون نقاب زرخ در نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور کرا کند. حالی درون پرده بسی فتنه می رود، تا آن زمان که پرده برفتد که ها کند. پیراهنی که آید از او بوی یوسفم، ترسم برادران غیورش قبا کنند. بگذر به کوی میکده تا زمره حضور، اوقات خود ز بحر تو صرف دعا کنند. پنهان ز حاسدان به خودم خوان که منعمان، خیر نهان برای رضای خدا کنند. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ آنان که خاک را به نظر کیمیا چشمی به ما کنند. دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبش دوا کنم. ای باشد که از خزانه دیوش دوا کند. پیراهنی که آید از او بوی یوسفم، ترسم برادران غیورش قبا کنم. ترسم برادران غیورش قبا کنند. گر سنگ از این حدیث بنالد عجب ندار، صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند. یا Thank you. مسلمانان مرا وقتی دلی بود که با وی گفتم این گر مشکلی بود بگردابی چومی به تدبیر زمیده ساحلی بود بر این جان پریشان رحمت آهی که وقتی کاردانی کاملی بود برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 121 بود که در ماهور اجرا شد.